الرحمن الرحيم وعلى أن المرفول متصلة خاصة يكون مستترا في الماضي للغائب والغائبة كضرب أي هو وضربت أي هي وفي المضارع المتكلم مطلقا نحو أضرب أي أنا ونضرب أي نحن وللمخاطب كتضرب أي أنت والغائب والغائبة كيضرب أي هو وتضرب أي هي وفي الصفة عن اسم الفاعل والمفعول وغيرهما مطلقا ولا يجوز استعمال المنفصل إلا عند تعذر المتصل كإياك نعبد وما ضربك إلا أنا وأنا زيد وما أنت إلا قائما نویچ والم تو دوالم سر آدائی تو دیکھانا افادہ دیوے فائدے جدید کو نوی ہے نوی سے سینے میں خبر آوی نویچ والم پوشا چا ان المرفول متصل خاصتا یکون مستطرا فی الماضی اصل شدا دو چا دوگا دے زمائر چی دو دیکھانا دا دے پورے دے چا دو دی ایجاز رو دیکھتے سا سر شدا پورا پورے دیکھانا ځکه چې عموما داسې وي چې ضمیر هغه اکثر ولام وي پهچان په عالم نه چې مثال کا مثال کا زه وایم پېر که نه چې جاءنی جعفر همزه سره جعفر نه مېږي پوهېږې که نه بیا فضربت جعفر پوهېږې که نه وضحت ما جعفر په دې شی ټول ده څه دی که نه وایي چې داسې وایي چې جاني جعفر فضربت هو د موالو دی په ضمیر سره دی کرته وضحت ما هو ولوړمه دته سره چې که نه یا دا چې دا هو ضمیر یا هوا ضمیر دا په دې جعفر نه څه دی که نه دا مختصر ده که نه دا مختصر څه شوه که نه چې دغه وزه په اختصار باندې دو څه که نه بنا دو بیا اختصار په استثار شي ډېر ده په چا نه په بارېږو چې ضمیر مستطر وي څه ده که نه د څه شي اختصار زه ته په چا نه لکه چلکه زید نوم ضربه په ضربه شي ضمیر څه شته مستطر ته په تلفظ نه کوموندی شي څه که نه اعتبار شوي چې زید نوم ضربه په دې شي اختصار زه ته که داسې زید نوم ضربه هوا مثال په کوم شي اختصار زه ته نه ځکه نظام ورته دی چې په هغه مستطر شي هغه شی تعبیر هغه اختصار زه ته کوم د دې وجې نه چې کوم ضمیر داسې وي چې هغه شی اختصار اختصار څه شي مستطر کېږي څه دی که نه د دې هغه څه وي چې ځینې هغه مستطر ځینې دا نه ځکه چې په کوم شي ضمیر اختصار ممکن وي هغه به څه دی اشار دی وجه نه اختصار دی وجه نه ځکه چې مقصود ضمیر څه شو د وزې ضمیر مقصود څه ده اختصار ده چې کوم ده که نه اختصار ده د چې څومره کې اختصار ضرورت وي څه ده که نه د دا چې کوم څومره پرې اختصار ممکن وي زه دومره په اختصار په شکې چې کوم نه پوهېږې که نه د چې په کوم ځای شي ضمیر څه ده که نه مستطر شي هغه به سره ورسېږي مستطر ورسېږي ځکه چې پېښې اختصار ضرورت ته په چا نه په ضمیر نه ده نه پوهېږې اچھا بیا تو اس پر ان سے ذکر کر کے ضمیر تو کیسے شمار اقسام نوع ہے تین ذکر قسم ہے تن بے لگا نا ندا کی کنی پر دیکھانا پدے تین ذکر قسم ہے صرف دا ضمیر مرفوم ہوتا تین ندا پدے شے صرف دا مستطر کی جانے رہا نمستطر کی جانے رہا سشکے دا نمو ترتیجی نیرا ویلے سکتا چی دیکھا آتالوک جو تی دیچھا سارا دی فیر عامل سارا چی تیرے کانا زکه چې مثال کله تاسو وی ایم مثال کا چې ضرب تو چکم دی خاص مثال سره تا نه بدا چکم د غتنا دا ضمیر مفهوم متخیر دا لغنا کل جزء وی دغه ضرب تو د تو د مرجوز د بدن کل جزء کنا متخیر دی تل فرق کنا او معنا نه راځي چې دا فعلی صحیح مانا نہ منسوب متصل یا منتقل وہ مجرور متصل دہ بالکل فضلا دی سرکے دی تو فائل دینا چاہیے ندا کی دہا منسوب منتقل آخر لگ بھگ کل جز مان کل جز کچھ مفول دا تھا نہ مانا نہ کل جز مشو ولغنا قلزنا لك مثال كضرب اياك ذا اياك تكنو ذلك انا لغنا قلزنا منفصل لك نياغمين منصوم منفصل اخو لما تغل قلزوز انا اخو زكا جتن دي اخو مستر نردين تشبك انا اچھا وضمير مجرور متصل اخو لغن قصدا قلزوز دا ذلك انا خو بمعنم نبا ذكا چفائل حنو ذلك انا مانو کل جز نہ مانو نہ متاثر نہ تو آہا نہ متاثر دے سی تشبہ کھانا اچھا منصوب متاثر سرکے آل بھنو کل جز دا خو مانو خو کل جز نگا دکھا چھا فیلو خونو دا کھانا اینا آہا سکن دینے متاثر دے سی مانو دا کھانا وہ دانے کے زندیر مرفو منفاصل دکھا چھا آہا سکن دینے مانو خو ٹھیک تو فائل دا کل جز دا خو بیالا بھن مانو دا کھانا دیا آہا سکن دینے آہا صرف صرف مستر کے جی یہ ہم متصل وہ مرفوع متصل دانا کے پارا خاص اقل پلے زے سے دانا دے دانا ا جاتا ہو شائی سر کے نا چہ پکی میں کی نظر سے مرفوع متصل ہم متصل نہیں ہو کی نظر سے نیا جاتا ہو شائی تو خبرہ بھی رہی تھا نا وچ پوش چ زمین مرفوع متصل خاص تن خاص کر زمین مرفوع متصل ہے نے ہم جاتا نہ منصوب وہ مجرور وہ نا مرفوع منفصل ورا مرفوع متصل ذکر کرنے خاصا تن خاص کر مرفوع متصل ہم ذکر ہاں خاص کر سے دا یکون مستتر دا بھی مستتر چھے ہاں لے دا مطلب اللہ ہوئی رکھا نا ہاں چھے خاص کر دا چھے کن دی دا یکون مستتر مستتر بھی چھے ورے ہاں کا مرفوع ہو سے کو منصوب یا مجھول ہو دا مستتر چھے یا مرفوع ہو متصل ہو سے کو منفصل ہو تو دے دیکھا نا نداخہ کمویس بیان دیتا ہوتا نداخہ کہ مرفوع متصل خاص کر نا مرفوع متصل دا یکون مستر داوی مستر پٹ فی الماضی پچاس ہے ماضی سے نداخہ سے پوچھا ہوا کہ گویا کہ زمین مرفوع متصل مدہ بطا دعا کس مدہ یو سکے دا مستر دا بطا دا بارے دا مدیکھا نا مستر دامن چے پٹ زیدان زرابا پدالے پھندے زمیر دا کنا زال خود مدو شو کنا بلشی کنا یا زرب تا فلکن گو شو کنا زانے کنا ندائی وی چدا آج کنو زمیر مفہوم و تفیل خواد کر دا حبی مستیر فی المازی پچا شے ہاں سمازی شے ہاں تو کنا لیل غائب ہے وال غائب ہے ہم آزی دیچا دی غائب یعنی مذکر غائب غائبونی چاہتا کرا سمجھ دا سیغا متکر غائب پر سمجھ ول غائب ہے وہ غائب ہے یعنی مانس غائب ہے تو ماضی سے مذکر غائب ہے کہاں سے وہ مانس پتہ چلا سب نے وہ سب لائن جائے تو کہ قزارا با ائی ہوا ہے سر کے ٹھیک بات ہے ہاں زارا با ہیں پس زمین میں سفر بچے تبھی بچا کر رہے تھے وہ بات ہے وہ بل وہ زارا دب ہاں ائی یعنی پدې زمين خطر چې دې ته ځاخر ولې څه کوي خو ګوري پدې زمين وته مستتر دي چې احناد دې تل هو اسمه ده هرتا نیمه سوا کدا څه مثال کچ زرا باز دی نو دې زمين مستتر نشته پوهه ده کچ سایل څه ده نه نو یا زرا بط هندون دې زمين نشته پوهه مستتر ده کچ سایل څه ده دا ورته چې نه دي سم زه هرتا نه وښه لکه دا څه وچ زیدون زرابا څه کې دی وای زیدون زرابا اس نه نه سم زه هرتا نه دا شو اس په دې زرابا څه زمي دا چې تبیرون مستتر چې تبیرون څه په تاثر او څه زیدون تر دي دا یا هندو زرابا اس نه نه سم زه هرتا نه دا شو نه په دې زرابا څه زمي دا چې تبیرون کې په تاثر ته یا سره مستتر زمي دا تشوا زمي خاطه اچھا وفي المزارع المتكلم مطلقا بس مزيد خشن دي كما معلومه لو كما تقول صرف 50 جوش كما كما ترى مذكر خير خبر فنر خزان دي مختم لها باريا ذاتي زرابا بندير عليه باريا ذاتي زرابو وزن دي باريا ذاتي زرابت زرابت شخو غياز نيزا لا تقوى لما يتنيز زرابتا الف زل ده زربنا مين زل ده تشوا زربتا انت ده زربتما زربتم زربت ايه يعني زنيد بري ساته زربتما زربتم زربتو يعني تو ده نيد بري زربنا ايه فوقي ده يعني ده شو شنيد بري تلفظ مو بشيتا نو مستتري اخذ شي تلفظ مو بمون شي هو بري ساته ولا شي اچھا دايو چه وفي المزارع المتكلم مطلقا ماذا كان ها وفي المزارع المتكلم شيء مستتر كيجي مطلقا تركيزه ها مزارع متكلم شيء مطلقا مطلقا ده معنى ماذا كان شيء كواحد متكلم مذكر ها كواحد متكلم مؤنث ماذا كان وكجمع مذكر ها عام متكلم غير مذكر يا مؤنث ماذا كان نواحد متكلم مذكر مؤنث يا متكلم ما الغريب دي نفو ايه كان لا بتقول شيء كمان نفو اضرب اي اي انا يعني بدل ضمير مستتر عشان تبي بتاثر من ايش انا صار هنا ونضرب هنا ده متكلم غير في هذا ثم اي نحن يعني بدل ضمير مستتر عشان تبي بتاثر من ايش ايش هو ايه كان كانوا بده كان خدا مضارع متکلم څه څه دي په دې کنا په دې شو مطلقاً نمیر مستتر دي ته څه دا خبره وکړه چې هیڅ نه هیڅ مضارع څه شو بیا نمیر مستتر نشته څه وکړه نن ځکه یې دې نه هیڅ مضارع څه کېږي نه دي څنګه به ده په دې شو مطلقاً څه ویږي ها نمیر مستتر څه څه ویل شه وبل ولل مخاطبات وې کنا دا د مخاطبه په چا مناسب ده په چا مناسب ده دا د مخاطبه ده په متکلم باندې نه دا څه چې په مزارې نه کنا لیل مخاطب دې چې څه کنا او بل متغاتب په مضارع شه څه کنا ها پچا شه چې تندې په هغه صيغه دي تاسو مخاطب شه چې تندې واخره مضارع مخاطب څه واخره اصلي غاده خير مذکر مخاطب شه په دې نه ځي تندې مستتر ارزای نه نه ذکر کته زره وای نه اے ها انت یې په څه ګرګوش باندې زمو مستتر چې تدبیر به تاسو نه کوي په دې شامل تل کم څه کده لا لا لا چې کتنه زه هیڅ نه داسو به اوته زمير نشته په شمو زار وکا زمي تاسو اس نه لکه په دې شامل شاده پر زمي سره دي مستتر څه شو کنه اس نه زه هیڅ نه نه بات نه کوي او بل بل غایب او غایبات نه نه ذکر او بل په مضارع دي چا شي غایب شي ان مذکر غایب شي ول غایبات او د مؤنث غایب شي څنګه خپل مضارع دي چا مذکر غایب او د مؤنث غایب شي ها کیا زره بو اینه ای هوا ینی په دغه دغه سندیر مو ستا چې دې پیښه سره ورته ها او بل وته زره بو ای هو دوکه په مداره دی غیب د غیب شه دا وته چې اسناد یې څنګه ده تا نه یې شوه که اسناد یې څنګه ده تا شوه یعنی دې زره بوځي دوم دې زمينه مو ساتل نشته پوشه ته زره بو هندون دې زمينه مو ساتل نشته پوشه دا وته چې څنګه ده تا نه زات نه شوه دا نه نه په مداره کې په څه نه شه مو ساتل راځي ته دې راځي پنځه شکیم په خلنو ته کلم ول نو ته کلم لا په دې سمو تکون زمي سره شي مستطاله او بل مخاطب اخر ذکر مخاطب په دې سمو تکون زمي مستطاله او بل اخر ذکر غائب او اخر مو غائب په دې سمو تکون نو په دې څخه کس نادر مزه هرتا شو بیا نو څه بشه او کس نادر مزه هرتا نو شو دوتا ځانته د کوم ځای شه په دې پنځه د سندې سره مستطاله په دې څه شي نه راته ونیر بارې تي شو کنه او پر وقتی صفت ہے او پر پچاش پا صفت چھے دا پچا مجھا تک دا یا پا فیلم دارے بودی پا پوست پا فیلم آزی شک نگا یا کون موسطن فیلم آزی یا کون موسطن فیلم فی صفت ہے نمی ذات دا لکا فیلم آزارے فیلم آزی مجھا تک پو تیشوک ہے نا ابو بینے دا دارنگا او پر جس کم دی موسطر کیجی پچاش ہے پا ایخ صفت چھے ویسے صفت نے فیک مراد آنی اسم الفائل والمفعول ہے یعنی اسم فائل اسم مفعول وغیر ہما وغیر دینا چاہیں گے دیکھا نا صفت مشابہ اسم تبذیل تو پہلے دیکھا نا پہلے شرح سے دنے سارا اس پر چاہتے چاہیں گے وہ مطلقاً سر کے دا مطلقاً مطلقاً دا مانا چیکا غیبی کسائی متقریمی ہوگا مخاطب نامی داکنا د ټول شي چې موږ ورته کنا کله غایب او کله ځای متکلم وکړه مخاطب لن پښه سره مستطرف دي یې دې سره څنګه غاټ دې غاښه نه ارسینه چې موږ ورته کنا یې څنګه ځای دی بارې تشوا کنا او په دې هو مثال په څیر کوي غایب هم متکلم دا نه چې کا غایب وکړه مخاطب وکړه متکلم نه نه ځکه او کوم فرض او تسنیه وکړه جمعی که مذکری وکا چو تشوه کن پریش زمین سر سی مستطر سی لکه اصل که بی زیدون زیدون زاربون زندیر مستطر دا پت پی رکنه که دیگه گراوه بی پشه رومی جواد شی کن بی رکنه چه تکیو پیچا سره بنا که جی پوهوات سر کن بی رکنه نمی زکر زیدانه زاربانه سر که پدې زمير متصل چې د بیل پچا سره باندې شي په هو ماثر څه ده نو دا د زمير نه دا د علامه د تسنی نه تشوا مو دا نن چې دا یو ځای کې شان راځي شي ها دا د یرام نه کنه به دا خو یرام ده څه خبره ده نو زمير متصل د پښه پټ چې د بیل پچا سره باندې شي په هو ماثر زیدونه ها زاربونه تشوا ده په دا ربون زمير متصل د بیل پچا سره باندې شي فهم سر سچا سر فهم سر دا واو علا ما دی جمع دو دا نون اعراب دا نبوی دیتا نا نبوی دیتا نا اہین دون زارے باتون زمین پر فتتر دا چی تکلو پچا سر بنا کیش یہ آسار جا تیش باتا نا اہین دانے زارے باتا نا زمین پر فتتر چیز پچا سر بنا کیش اہین داتون زارے باتون زمین پر فتتر چیز پچا سر بنا کیش فهم نفر فهم نفر سبوی دیکھا نا ہاں سبوی دیکھا نا انتا زارم سر کے دا انتا زارم زمین مرتبط سر رکھے دا بیرکو لکھ پچاس ہے بنا کیلے پچاس ہے بیر بنا کیلے کن زمین پر مرتبط سر رکھے انتا زارم انتا زمیر انتما زاربانی کن زمیر شمتر تر لیا انتما و انتم زربتو تشوه تنا کن زمیر شمتر تر لیا انتم زمیر تشوه تنا چه ماشه تره جهده چیزن دی